is Hans Mantel voor Jazz Meeting. Jazz Meeting is een ontmoeting, ontdekking in een wereld vol improvisatie, inspiratie en creatie. Kortom, jazz beleven. Techniek Herman Thijs, presentatie en samenstelling Cynthia Thijs. Heb ik hem? Yes. Goedemiddag allemaal. Uitverkocht huis. Ontzettend fijn dat jullie er zijn allemaal. Het ontstaan van deze band, dat zit een heel mooi verhaal achter. Althans, dat vind ik zelf. Drummer Mick Gravé en bassist Daniel van der Molen waren een jaar of 8, 9 geleden bij mij thuis om muziek te luisteren. En toen hoorden ze een album van de band Metro. Ik weet niet of iemand van jullie van Metro gehoord heeft. Nou, vandaag zul je voor de kop slaan, denk ik, dat je het niet kent. Toen zeiden ze, dit nummer, dat willen we zo graag een keer live spelen. Vele jaren later, dat was 24 februari vorig jaar. Toen kwamen Mick en Daniel na een optreden hier op mij af. Stan, wil je met ons meedenken om onze droom waar te maken? Ik zeg, ik denk dat ik weet wat die droom is. Dat is een band oprichten dat jullie je favoriete liedjes kunnen spelen. Nou, binnen 1,5 dag was die band opgericht. Ik belde bijvoorbeeld Matthijs, de keyboarder. En Matthijs zei, ja, zeker, ik ga meedoen. Dan kan ik eindelijk David Benoit nummer spelen en Dave Grusin. Want daarvoor ben ik naar het conservatorium gegaan ooit. Nou, die droom is waargemaakt. En alleen, toen zat je nog met de naam van de band. Ik heb van mijn vriend Tommy Emmanuel ooit de naam Mr. Fusion als bijnaam gekregen. Dus ik had als werknaam Mr. Fusion. En toen zeiden de jongens, hoezo naam veranderen? Dat wordt gewoon Mr. Fusion. Dus vorige week heb ik ze live gezien. Voor de tweede keer in het theater in Leeuwarden. En ik heb veel gezien in mijn leven. Maar dat was voor mij het beste concert ooit. Ik heb echt zo ontzettend genoten. Ik wil even de sponsoren danken. Smooth Jazz Europe. Het Metropool zelf ook. En ik wil even een applausje voor het personeel hier van Metropool. Want die werken altijd hun stinkende best. En eigenlijk een extra applausje voor ontzettend getalenteerde muziekman Timo Haarman. Die ontzettend goed voor het geluid zorgt. Die jongen is een natuurtalent. Andere sponsoren is 120 Jazz Meeting. Het Fuldauer Fonds. Mijn vriend Achim Kaubach uit Duitsland. En uiteraard onze stichting Friends of Fusion die dit organiseert. Ronald en Jan, mede bestuursleden, die zitten hier. En zonder dit soort mensen zijn dit soort concerten niet mogelijk. Want een van onze doelen is mooie concerten organiseren, maar ook de muzikanten een beetje fatsoenlijk betalen. Want dat is nog wel eens een probleem. Op 30 november komt hier T5, de band van Peter Thiehuis, waarin onder andere Matty Verdonk ook speelt. Is nog niet uitverkocht, vreselijk goed. En 12 april volgend jaar een band waar Matthijs ook in speelt, Rush Hour, die Yellow Jackets repertoire speelt. En 15 maart volgend jaar speelt Mr. Fusion in de Speeldoos in Baren. Dat is ook nog niet uitverkocht. Ik zou daarheen gaan. Weer een deels ander repertoire dan vandaag. Maar dat is echt de moeite waard. Maar nu mijn favoriete band. Geef ze een warm applaus. Thank you. Zo, goedemiddag allemaal. Welkom hier het Jazz Rock Café Metropool in Hengelo. Wat ontzettend fijn dat jullie er allemaal zijn. Het is altijd... Kijk, het is voor ons ook heel fijn om voor publiek te spelen, waarvan je zeker weet, jullie houden van deze muziek. Ja, toch? Ja. Want ik denk dat er niemand hier is die een soort van onvrijwillig hier zit. Hè? Zo'n schat, je moet mee vandaag. Ja, maar ik hou niet van die muziek. Kan me niks schelen. Weet je wel? Dus allemaal fans van deze muziek. En dat is voor ons ook heel fijn om voor te spelen. Het eerste nummer was Bahia Funk van Lee Ritenour. Wie kent hem niet? Lee Ritenour. Captain Fingers. Of Mr. Smooth. Want gladder als Lee Ritenour kan je het niet krijgen. Hè? Maar wat heel veel mensen niet weten is dat hij is zijn carrière begonnen als gitarist bij, en ik aan de leeftijd, gemiddelde leeftijd, kun je deze band wel kennen, van de Mama's en de Papa's. Ja, daar schrik je van, hè? Ja, daar schrik je van de leeftijd, dat is het. En zo California Dreaming en zo, dat is Lee Ritenour op gitaar. Later natuurlijk bekend van al die cd's die hij gemaakt heeft. 100 Grammy's zie ik hier. Natuurlijk ook de oprichter van 4Play. Ja, daar kan je als Fusion-liefhebber ook niet omheen. Gewoon hele wereldberoemde gitarist, Lee Ritenour. Speelt nog steeds. En 16 Grammy's nominaties gekregen. Ik geloof een stuk of 12 heeft hij gewonnen. Een van de succesvolste Fusion-gitaristen. Ik denk samen met Larry Carlton. Het volgende nummer wat we gaan spelen is van nog zo'n monster-gitarist. Robin Ford. Iedereen kent Robin Ford natuurlijk van de Yellow Jackets. Maar hij heeft ook met Miles Davis gespeeld, Joni Mitchell. Wat veel mensen niet weten, heeft ook getoerd met Little Feat. Ook geen verkeerd bandje. En we spelen het nummer, een van ja, eigenlijk zijn bekendste nummer, Revelation. Thank you. Revelation. Lekker, hè? Ja. Voordat we verder gaan met het volgende nummer, even de band aan jullie voorstellen. Deze geweldige muzikanten. Op drums, Mick Gravé. Op bas, Daniel van der Molen. Op keyboards, Matthijs Geerts. We hebben Niels van der Steenhoven op gitaar. Peter Librom, saxofoon. Mijn naam is Marten Verdonk en ik ben de percussionist. Het volgende nummer wat we gaan spelen is... Stanley noemde zijn naam al, Dave Benoit. En blijkbaar was Matthijs blij dat we een nummer van hem speelden. Ja, toch? Ja. Dave Benoit, bekend van de band The Rippingtons. Maar wat veel mensen niet weten, is dat hij ook dirigent is. En niet zo'n kleine jongen ook. Van de San Francisco en de Los Angeles Symphonic Orchestra. En we spelen volgens mij twee nummers van hem. Het eerste nummer is Every Step of the Way van Dave Benoit. Dank u wel. Ik heb zijn naam al genoemd. De enige echte Larry Carlton. Waanzinnige gitarist. Ook een pionier in het fusion wezen. We kennen hem natuurlijk allemaal van een van de oprichters van 4Play. Maar ook gespeeld met Joni Mitchell. Steely Dan. Larry Carlton was een contractor. Dat wil zeggen dat hij werd ingehuurd door de jongens van Steely Dan. En hij zorgde dan dat de juiste poppetje op de juiste plaats kwam. Dus hij zei van, nou, die drummer hoort bij dat nummer en die bassist, noem maar op. En hij zorgde voor alle partijen. Dus als je dan in de studio kwam, dan had Larry Carlton eigenlijk al alles geregeld. Alle partijen, hij leidde ook de studio's, de opnamesessies. En dus ja, in die hoedanigheid was hij ook altijd bezig. Zijn signature serie gitaar, de Gibson 335, toch? Model, het is dat model. Eigenlijk ben jij vandaag een soort, jij bent de Niels van der Carlton. En we spelen zijn bekendste nummer, Room 335, Larry Carlton. Thank you. Niels van der Steenhoven. Een band waar we eigenlijk natuurlijk in deze setting niet omheen kunnen, is de band The Yellow Jackets, natuurlijk. Vooral de bezetting met Ricky Lawson, Robin Ford, Russell Ferrante, Jimmy Heslip. The Yellow Jackets, prachtige cd's gemaakt, schitterende muziek. Maar de Yellow Jackets waren ook heel lang ook de begeleidingsband van zanger Michael Franks. En vandaar ook die typische, als je naar de cd's luistert van Michael Franks, dan denk je ook meteen van wow, productioneel klinkt dat zo goed en er wordt zo goed gespeeld. En dan ga je checken, oh man, dat zijn de Yellow Jackets die hem begeleiden. Dus, en we spelen een nummer van de Yellow Jackets, heet Rush Hour. Ja, mensen, dat is geen grap, hè? Dat is geen grap. En dat voor maar één repetitie. Ja, het is zo jammer dat je met deze muziek gewoon niet gewoon meer kan spelen. We hebben in maart, was het in maart? In februari nog gespeeld in Baren. We hebben toevallig vorige week gespeeld in Leeuwarden. Vandaag, ja, wat mij betreft spelen we elke week. Ja. Bruiloft en partijen. Ja. Dus, dit is een hint, mensen. De volgende artiest is misschien, tussen aanhalingstekens, de meest onbekende van het rijtje. Maar een erg interessant iemand, pianist, Pat Coyle. Die heeft een cv dat gaat echt van helemaal links naar helemaal rechts. Toch? Ja, toch? Michael McDonald. Vince Gill. Met Larry Carlton gespeeld. Lyle Mays. Hij heeft met Natalie Cole. Nou komt het verschil. Hij heeft gespeeld en getoerd met Scott Henderson. Maar hij heeft ook gespeeld en getoerd met Barry Manilow. Ja, ja. Ja, kijk, die man moet ook natuurlijk brood op de plank. Weet je wel? Dus, en we spelen een nummer van hem dat heet More Than The Eyes Can See. Pat Coyle. Dank u wel, dank u wel. We spelen nog één nummer en dan houden we even 20 minuten pauze. Dan kunnen jullie even bijkomen van al dit moois. laatste nummer van deze set is van Neil Larsen, keyboarder Neil Larsen. Die heeft ook al een behoorlijk indrukwekkende cv. Ricky Lee Jones, George Harrison, Kenny Loggins, George Benson. Natuurlijk een handjevol eigen cd's. Ook een paar met zijn gitaarmaatje Buzz Featon. Onder de naam de Larsen Featon Band. En wat veel mensen niet weten, is dat behalve het sessiewerk wat hij doet, dat hij ook veel filmmuziek heeft geschreven. En ook voor series, bekende series, zoals Boston Legal en Ally McBeal bijvoorbeeld. Dat is allemaal van Neil Larsen. En we spelen het nummer Sudden Samba. Thank you. En dames, een hartelijk applaus voor de eerste helft van Mr. Fusion. Ik denk, ik kom eventjes hier aanlopen. Inge Wenzel hier, van Smooth Jazz Europe. Hartstikke welkom inderdaad weer bij het Jazz Rock Café. Neem een drankje zometeen, hartstikke fijn. Ik kom hier eventjes de agenda met jullie doornemen. En wat we in 2026 kunnen verwachten in het Jazz Rock Café. Even de bril af. Zoals we horen hebben we 30 november nog T5 hier. Dat is ook ontzettend de moeite waard om hier te komen. Dus als iedereen weer hier komt, dan wordt het toch weer heel gezellig hier. Verder hebben wij 25 januari, dat is ook niet verkeerd, Sebastiaan Visser. Waar Smooth Jazz Europe ook voor staat, is namelijk het behoud van instrumentale pop, jazz en fusion. En vooral in het tijdperk van de AI willen we dat zoveel mogelijk promoten, ook naar de jeugd toe. En Sebastiaan Visser is een nieuwe opkomende jonge gitarist. En die heeft een fusion band en dat is echt niet verkeerd. Ik zou absoluut ook naar deze jongen komen luisteren, want het is echt de moeite waard. Verder hebben we 8 maart zitten we met Tristan hier. Velen kennen jullie misschien wel, een topband in de soul, die zelfs in de UK op de nummer 1 heeft gestaan in de soul charts. Die komen hier optreden. Zoals Stanley al eerder zei, 12 april hebben wij Rush Hour van Friends of Fusion. En 16 mei, dat is eventjes even iets anders, in de hoofdlocatie, in de hoofdzaal, komt de echte Yellow Jackets. Misschien ook wat de moeite waard om te kijken. Verder, wat er verwacht, hebben we nog de talent show. Ik weet niet of sommige mensen dat weten, maar wij, Smooth Jazz Europe, houden ook een talent show. Voor iedereen die denkt van, nou, ik wil het podium ook wel eens betreden. En mocht je een beetje kunnen spelen of zingen, dan is het gratis en welkom. En in het najaar verwachten wij Ryan en de Flavors of Soul. Dat is ook een toetsenist die ontzettend goed kan zingen en vol met soul zit. Dus ook heel erg leuk om te kijken en te horen. Nou ja, dat was het eventjes voor nu weer. Dus schrijf het in de agenda. En ik zou zeggen van tot straks in de tweede. En DJ Frank uiteraard achter mij. Even een applausje. Lekker luisteren en genieten. Ook eventjes een applausje voor Jazz Meeting, die altijd ontzettende goede opnames maakt. Deze wilt u het nog een keer terugluisteren? Ga dan naar 120 Jazz Meeting en u kunt de hele show over een paar weken online horen. Tot straks. Dankjewel. Nou, jullie zijn er nog. En dit is ook een heel vertrouwd geurtje wat ik ruik. Bitterballen en zo. Dat is altijd een goed teken. Dan hebben jullie naar je zin. We gaan verder met de tweede set. En als ik zeg IJsland, wat zeggen jullie dan? Mezzoforte, heel goed. En we spelen een nummer. Niet Garden Party, nee. Nee. We spelen een veel leuker nummer. Daybreak. Thank you. Volgende nummer is Freedom at Midnight van Dave Benoit. Thank you. nog iemand waar we nog niks van hebben gespeeld, waar je er totaal niet omheen kunt gaan? Dus David Sanborn. Nee. Maar die staat wel op het programma voor volgend jaar. Net als Joe Sample, George Duke, Crusaders. Ja, wie hebben we nog meer? Cassiopeia. Ook uit Japan, Cassiopeia. Ja, heel goed. Ja, ook een goeie. Spyro Jar is een beetje... Ja, ik weet het niet. Als we niks anders kunnen vinden... Nee. Nee, Morning Dance van Spyro Jar, dat is wel een leuk nummer. Nee, dat is Dave Cruising. Ja. En Dave Cruising, ja, daar kan je gewoon niet omheen. Daar hebben we echt... De hele Fusion community heeft daar heel veel aan te danken. Want deze beste meneer die schreef zoveel nummers dat de platenmaatschappij die had echt zoiets van, ja, dat kunnen we niet aan. En toen is hij in navolging van Herb Albert van A&M Records, Albert en Moss, heeft hij zijn eigen platenmaatschappij begonnen. GRP Records, samen met producer Larry Rosen. En dan kon hij schrijven wat hij wilde. Want hij had zijn eigen platenmaatschappij. En omdat Dave Cruising natuurlijk zo'n grote naam had zijn in die wereld, ja, had hij bijna iedereen onder contract. En hij heeft meer dan 100 films heeft hij muziek van gemaakt. Hij heeft een Grammy gewonnen voor On Golden Pond. Een van de mooiste, ja, echt niet normaal. En... Hij heeft, even kijken, wat heb ik nou opgeschreven? Ik kan het allemaal niet onthouden, dat is de leeftijd. 9 hij heeft 8 Grammys gewonnen. En een Oscar voor On Golden Pond. En we gaan een verschrikkelijk mooi nummer spelen. Dat heet Early AM Attitude. Ja. Dank u, dank u. Ja, Peter komt er weer bij. Peter Libron. Ook al zo'n band die al jarenlang meeloopt. The Rippingtons. The Rippingtons van Russ Freeman. En The Rippingtons, dat is zo'n bandje waar heel veel top saxofonisten zo'n beetje, ja, ik wil niet zeggen begonnen zijn, maar wel een beetje hun naam en faam aan te danken hebben. Zoals Jeff Kashiwa, Brendan Fields, Kenny G zelfs, Erik Marienthal. Allemaal gespeeld bij de Rippingtons. En we spelen Curves Ahead. We'll be right back. Dank u, dank u. De Rippingtons. We gaan weer een nummer spelen van Dave Cruzin. En dat heet Mountain Dance. Een van onze favorieten. Moet ik nog een mop vertellen? Bevalt het tot nu toe? Ja. Hè? Thank you. Dank u, dank u. We spelen nog één nummer van de Jello Jackets. En daar is ook een hoofdrol voor Matthijs Geerts. Die eigenlijk iets gaat doen. Nou, hè? Het is eigenlijk een soort goocheltruc. Maar, maar het is echt, hè? Het gebeurt voor je ogen. Ik heb vorige week ook gezien, dacht ik, dit kan niet waar zijn. En toch is het waar. Nee, zonder gekheid. Dit is Imperial Strut met een hoofdrol voor Matthijs Geerts. Matthijs Geerts. Er is een tijd van komen. En er is een tijd van doorgaan. We zijn helaas toegekomen aan ons laatste nummer. Ik zal het nog een keer zeggen. We zijn helaas toegekomen aan ons laatste nummer. Beetje mat, hè? Beetje mat publiek vandaag. Matinee, ja. We spelen als laatste nog een nummer van de Rippingtons. En dat nummer heet Aspen. Thank you. Dank u, dank u. Mick Gravé op drums. Daniel van der Molen, bas. Matthijs Geerts, keyboards. Peter Librom, saxofoon. Niels van der Steenhoven, gitaar. Mijn naam is Martin Verdonk, percussionist. Dank u, dank u. Bedankt voor het komen. Het was geweldig om voor jullie te spelen. Bedankt ook de organisatie, iedereen hier van de Metropool. En laten we één ding afspreken. We komen volgend jaar terug. Dan spelen we, zoals ik al zei, we hebben nog George Duke, we hebben nog Dave Koz, Sam Bourne, van alles en nog wat, Crusaders. En kijk, meestal zeg ik, als iedereen dan nog iemand extra meeneemt, dan passen we niet hier, maar dan kunnen we misschien in een grotere zaal. Hè? Ja. Of twee keer. Kan ook. Twee keer. Maar we willen jullie allemaal ontzettend bedanken. En het is voor ons ook heel fijn om voor jullie te spelen. En allemaal mensen die van deze muziek houden. Ik zie al jullie gezichten. Ik zie allemaal stralende mensen. Met een big smile. En ook herkenbaarheid. Van, dat noem ik, ken ik. Te gek. En dat is voor ons ook heel belangrijk. Dus nogmaals, dank jullie wel. Ja, dankjewel. Hartstikke bedankt. Mr. Fusion was dit. En zoals Martin al zegt, dus ontzettend belangrijk. Neem voor een keer gewoon iemand anders mee. En dan kunnen we naar de grote zaal. Voor jullie allemaal. Voor jullie allemaal. Ontzettend bedankt ook. En dan zien we graag weer bij een volgende Jazz Rock Café. Hartelijk bedankt. Dankjewel. Nog eentje? Weet je het zeker? Want we hebben nog een hele mooie. Hebben jullie wel eens van de band gehoord? Metro? Metro. Band van Mitch Foreman. Met de Duitse drummer Wolfgang Hafner. Willy op bas, onder andere. Chuck Loeb, gitaar. Helaas overleden gitarist van onder andere 4Play. Anthony Jackson heeft ook nog met ze gespeeld. Ook onlangs helaas overleden. En we gaan een heel mooi nummer spelen. En ik denk ook een hele mooie afsluiting van deze fantastische middag. Het nummer heet Rio Frio. Thank you. Dank u wel, dank u wel. Mick Gravé, Daniel van der Molen, Matthijs Geerts, Niels van der Steenhoven, Peter Liebron, Martin Verdonk, Mr. Fusion. Dank u wel en hopelijk tot snel.